भक्तों को दर्शन दिए, तो भक्त मुझे जानते क्या पता लगे। और हम तो वही बताए ना आपको कि कृष्ण अवतार में कहाँ पता था, रामायण अवतार में कहाँ पता था। भगवान करके कितने लोग जाते, कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान करके नहीं जानते थे, प्रेम भाई प्रेम हो जाता वो अलग चीज है, पर भगवान करके जानने वाले तो बहुत ही कम थे। भगवान करके जानने वाले कम, अरे हम कहते हैं कि ब्रज में ही प्रेम इतना था, पर भगवान करके कितने लोग, बल्कि बताया भी कोई बतावे भी तो फिर भूल जाते हैं। बस वो सब भूल जाते। अरे हम कहते हैं कि सत्य साई बाबा क्या आप सभी भगवान हो, हमारे यहाँ तो भगवान में कोई ये नहीं, भगवान ही सर्वरूप है। भगवान स्वयं कह देता क्षेत्रज्ञम का भी मान विद्धि सर्व क्षेत्र, आप बीच में कहाँ से आए गए, दाल भात में मुसत चंद्र। अरे भगवान तो कहता है कि क्षेत्रज्ञम का भी मान विद्धि सर्व क्षेत्र शुभा, सभी क्षेत्रों में मैं ही हूँ, तो दूसरा कहाँ से आ गया ये बीच में। अपने यहाँ तो भगवान सभी हैं। अब यह है कि कोई लिखता है अपने को, कोई नहीं लिखता है, किसी को उसके भक्त लोग लिख देते हैं, भगवान तो सब भाई हैं। है भाई वो जो है वही मैं कहता हूँ, किसी को लिखा जाता है कहा जाता है, किसी को नहीं कहा जाता। वहाँ ऐश्वर्य के लिए भगवत ऐश्वर्य प्राकट्य के कारण, वहाँ भगवत ऐश्वर्य प्राकट्य ज्यादा है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कितनी कितनी कला का विकास कहाँ तक होता है, तो जब आठ कला से ऊपर विकास हो जाता है ऐश्वर्य का, तो वहाँ पर भगवत अवतार अपने यहाँ माना जाता है। हाँ है ही, वो तो छोटा है ही है, छोटे है तभी तो आप बस में कर लेते हैं उसको। भक्त तो बस में कर लेता है, तो छोटा ना हो तो कैसे कर ले। उसका वो तो प्रेम प्रेमाचलम, उसके चरण जो है प्रेम प्रेमणी अचलम प्रेमाचलम, जहां भाई प्रेम होता है वहां फंस जाता हो। गोपालाजिर कर्द में बिहर से विप्रत घरे लज्ज से ब्रूषे गोधन हुंकृत श्रुति सतैर मौनम विधत् से विदाम तास्यम गोकुल पुरुषलेश कुरुषे और स्वाम्यम न दांतात्मनाम मन्ने कृष्ण तवांग पंकज युगम प्रेमाचलम निर्मल। तो फंस जाता है, बड़ों बड़ों से नहीं फंसता, पर प्रेम कहीं है तो वहां फंस जाता। बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, वहां पर उसको कोई चिंता नहीं है, पर गोपाल आजर कर्द में बिहर से ग्वाल बालों का कीचड़ भरा जो आंगन है उसमें दौड़ता जाता है। यज्ञ में आने से उसे यज्ञ में जाने में लज्जा आती है। बड़े बड़े लोग स्तुति करते हैं वो बोलते ही नहीं, पर गऊ भी, गऊ जब कृष्ण को नहीं देखती थी तो हुंकार कर देती, तो वहीं से बोलता था आया मैं घबराऊंगा, तो गऊ के बोलने से भी वो बोल देता है। और बड़े बड़े विद्वान स्तुति करते हैं बोलता नहीं है, वहां नहीं फंसता वो। बड़े बड़े तपस्वी कहते हमारा स्वामित्व तो स्वीकार कर लीजिए, तो बोलता नहीं है। और गोपिका कहती है ऐसा काम कर लो तो वे मक्खन देंगे तुमको, तो करता है क्या करे, वहां तो दास बन जाता है और यहाँ स्वामी बनने को तैयार नहीं। तब जो फंस जाता है भक्तों में फंस जाता है, तो भक्त बड़ा हुआ ना है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो सर्वस्य सर्वस्य लोकस्य न प्रकाशो अहम इत्यत्र हेतुमाह योग माया समावृतः। ये तो हो गया था ना, योगो गुणानाम युक्तिर घटनम भाष्य हो गया है, ठीक है चल रही। अनाद्य निर्वाच्य अज्ञानाच्छन्नत्वादेव मद विषय लोकस्य मौढ्यम्। अनाद्य अनिर्वाच्य जो माया है, अज्ञान है, उसके आच्छन्न होने के कारण ही लोकों का मेरे विषय में मूढ़ता है। ततस्य मदीय स्वरूप विवेकाभावान्, मेरे स्वरूप के विवेक का अभाव है, मेरे स्वरूप को नहीं जानता है। तो मन निष्ठत्व राहित्य मित्यर्थ, मेरे में निष्ठा नहीं होती। जब जानते ही नहीं तो निष्ठा क्या होगी? जानता नहीं तो निष्ठा नहीं बनती है। जान ले तो निष्ठा बने, पर जान ले नहीं जानता तो निष्ठा नहीं बनती है। इसलिए वो जो है वह माम न अभिजाना, कि मुझे नहीं जानता है। जब नहीं जानता है तो निष्ठा भी नहीं बनती है। बस मेरा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कितना हो गया था? 25 हो गया था, नहीं 26 चलेगा है। ये हो गया है? नहीं हो गया। मायया भगवान आवृतस्य तस्यापि लोकस्यैव ज्ञान प्रतिबंधस्यात् इत्याशंका। एक आशंका करते कि भाई लोक जो है आपसे अभिन्न है कि भिन्न है? अभिन्न है ना, लोक आपसे अभिन्न है। और जब अभिन्न है तो और लोक मायावृत है, ध्यान में आया ना? लोक आपसे अभिन्न है और मायावृत है, माया से आवृत है। तब इसका मतलब आप भी माया से आवृत हुए? देखो भाई, योग माया स्वावृत किसको कहा? भाई कहा ना, पर यहाँ पर तो जो है ये कहा कि योग माया जो है वो अपने को नहीं कहा। योग माया स्वावृत आयम मूढ़, वो अपने को थोड़ो कह रहे हैं, लोक को कह रहे हैं। भाई देखिए, वो सर्वस्य के विषय में है, समझे ना? लोक माया समावृत अयम मूढ़, अपने को कैसे? यही तो शंका हो रही है। शंका हो रही है कि आपने कह दिया कि सर्वस्य अहम न प्रकाशा, यही कहा ना, सर्वस्य लोकस्य, सभी लोग हमको नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे हैं? योग माया समावृत है। तो योग माया समावृत कौन हुआ? जो नहीं देख रहा है। नहीं नहीं, देखो दोनों तरफ से देखो, इसको घबराओ मत। अभी योग माया समावृत कौन हुआ यहाँ? और क्या अरे भाई, मैं योग माया से आवृत हूँ तो लोग जो है वह हमको नहीं देखते हैं, समझे कि नहीं? तो अब वो तो मैंने कल ही आपको बताया था, मतलब क्या हुआ? हाँ, हमने कहा था घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्क, दृष्टि आवृत होती है इसकी। मान लीजिए सूर्य पर बादल हो जाए तो सूर्य आवृत होता है कि दृष्टि आवृत होती है? हाँ, दृष्टि आवृत होती, समझे ना? दृष्टि आवृत होती, भाई दृष्टि आवृत होती है ना। यहाँ पर तो पहले इसकी भूमिका तो समझिए ना, इसकी भूमिका समझिए कि प्रश्नकर्ता का ये तात्पर्य है। टीकाकार ने तो उतना वो नहीं कहा, पर प्रश्नकर्ता का ये तात्पर्य है कि लोक आपसे अभिन्न है और लोक माया समाधृत अयम मूढ़, ये योग माया से समावृत जो है ये मूढ़ है, मानी ये लोक। तो योग माया समावृत जो है ना, तो योग माया समावृत जब है तब फिर जो है आप भी आवृत हुए कि नहीं संसार में? संसार तो अभिन्न हुआ ना आपसे, आप भी तो आप भी जो है वह फिर क्या हुए? आवृत हुए। इन्होंने सीधे ले लिया कि जैसे जो है लोक माया समावृतो अहम के साथ लगाओ। अब देखो लोक माया समावृत जो है, योग माया समावृत दोनों तरफ लगेगा कि नहीं? योग माया समावृत अहम सर्वस्य प्रकाश न, और जो है अहम सर्वस्य प्रकाश न, क्यों है? क्यों? हाँ, लोक माया समावृत अयम मूढ़स्तन माम न पश्यति। अब विचार करके देखिए कि यदि लोक यदि योग है, यदि योग माया समावृत जो है भगवान हो जाए तब उसकी सर्वज्ञता भी आवृत हो जाएगी। माया समावृत भगवान हो जाए तो उसकी सर्वज्ञता आवृत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? सर्वज्ञ कैसे रहेगा वो भाई? इससे कोई मतलब नहीं, वो सर्वज्ञ रहेगा कैसे भाई? आवरण जिस चीज पर हो गया है, हमारे नेत्रों पर आवरण हो जाए तो हमको ये चीज नहीं दिख सकती। यदि हम आवृत हो जाएंगे तो लोग हमको दिखेगा ही नहीं। इसको देखिए, आप इसको समझिए पहले, यहाँ पर समझिए। यदि आप यदि भगवान आवृत हो जाएगा तो भगवान को लोक का ज्ञान नहीं हो सकता, समझे ना? लोक का ज्ञान भगवान को नहीं हो सकता। कांच आवृत नहीं करती, कांच आवृत नहीं करती। यहाँ तो न देखने में हेतु जो है आवरण को कह रहे हैं ना। अरे भाई, कांच तो और बड़ा करके दिखा रही है, समझे ना? देखिए अभी यहाँ पर समझिए, शंका पक्ष हो रहा है। आप लोग क्या करते, शंका पक्ष और समाधान पक्ष एक में मिला करके बोलते हैं। भाई शंका पक्ष जिस समय शंका पक्ष चलता हो उस समय समाधान की बात न बोल के शंका को समझने का प्रयास करना चाहिए। शंका पक्ष ये है शंका पक्ष। समाधान पक्ष जब आएगा तो समाधान पक्ष की बात कही जाएगी आपको है? और शंका पक्ष में तो शंका पक्ष समझना पड़ेगा आपको ना। शंका पक्ष का ये तात्पर्य है कि जो है आप आवृत हो गए ना, तो आप आवृत हो गए तो आपको मोहित करेगी माया की नहीं होगी? अभी माया से मोहित हो जाएगी। यदि आपको आवरण करने में माया समर्थ हो जाए तो आप भी माया से मोहित हो जाए। इसी को कह रहे माया भगवान आवृत चेत। माया के द्वारा भगवान यदि आवृत है तो तस्यापि लोकस्य एव ज्ञान प्रतिबंध स्यात्। लोक मायावृत है तो इसलिए लोक के ज्ञान का प्रतिबंध हो गया। और यही आप इसको इसलिए इतना समझना पड़ता है कि यहाँ पर जब जो है वह ये माया का आवरण जिसका टूट जाता है ज्ञानी का, तो उसको क्या कहते हैं? सर सर्वज्ञो भवति, सर्वविद भवति, कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आवरण भंग हो जाएगा तो यहाँ भी लोक में भी जो जो है जिसका आवरण भंग हो गया है, माया आवरण भंग होता है, यही तो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ ही है ये माया आवरण भंग होना। चरम वृत्ति के द्वारा माया आवरण भंग होता है। तो जो आवरण भंग हो जाता है तो ये लोक में ये जो जीव में भाव में अपने को जानता था वो भी तो सर्वज्ञ हो जाता है ना। तो उसको जो पहले नहीं जो है वह सर्वज्ञता उसमें प्रकट थी, उसमें क्या हेतु था? माया का आवरण। ये सर्वज्ञ है, प्रत्येक जीव सर्वज्ञ है, स्वरूप से सर्वज्ञ। माया के आवरण के कारण इसकी सर्वज्ञता प्रकट नहीं है, और वो माया का आवरण यदि भंग हो जाता है तो इसकी सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। इसीलिए उपनिषद कहता है ज्ञानी के विषय में, सर्वज्ञ भूत, सर्वविद भूत, ब्रह्म भूत। और शैव दर्शन तो सीधे कहता है, शिव योगी तो शिव ही होता है, हो तो शैव दर्शन तो ऐसा कह देता है कि वो सब करने में समर्थ है। सर्वकर्तृत्व तो सर्वज्ञातृत्व ज्ञानी शिव योगी में, वो जो है जैसे शिव में जो सर्वज्ञत्व तो है वही सर्वज्ञत्व तो उसमें रहेगा, भेद कैसे होगा? अरे अपने शिव भाव में जब जगा तो उसमें भेद कैसे होगा? यहां तो तीन करते हैं ना अलग अलग, यानी ब्रह्म में तो क्या करते हैं कि वहां सर्वज्ञत्व इत्यादि भी नहीं मानते ना, ऐसे नहीं मानते, स्वरूपगत ही मानते हैं ना। तो ब्रह्म कर दिया, ईश्वर कर दिया और जीव कर दिया, तो ईश्वर भाव की प्राप्ति नहीं मानते हैं मुक्ति में, ब्रह्म भाव की प्राप्ति मानते हैं। पर आगम जो है वह दो नहीं करता है उसको, हाँ ईश्वर ब्रह्म को अलग नहीं करता है, ईश्वर ब्रह्म को अलग नहीं करता है, एक ही करता है, शिव है और जीव है, तीने तीने लेते हैं ना, शिव है और जीव है और माया है। वो कहते हैं पशुपति है, पशु है और पास है, पास कौन है? पास है माया, और पशुपति है महादेव और पशु है जीव। वो माया रूपी पास से बांध दिया उसने, और वो पास टूटे तो धातु तो पशुपति हो गया, और पास जब तक है तब तक पशु है, जब तक बंधा है तब तक पशु है, और बंधन टूट गया तो पशुपति हो गया। ये मानते हैं तो सीधे मानते हैं। यहाँ पर है कि माया भगवान आवृत चीत, यदि माया के द्वारा जो है भगवान आवृत मान लोगे आप, तब तो लोक शिव ज्ञान प्रतिबंध सात, तब तो जैसे लोक में ज्ञान का प्रतिबंध क्यों है माया समावृत होने से, इसी प्रकार भगवान भी माया समावृत हो गया, तो माया समावृत हो गया तो ज्ञान का प्रतिबंध उसमें भी आ जाए। इत्याशंका, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यया योग मायया समावृतः, समावृत क्या पाठ है, समावृतम माम, यया योग मायया समावृतम माम लोको न अभिजानाति, जिस योग माया के द्वारा समावृत मुझको लोक नहीं जानता है, नाशो योग माया मदीया सति मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानम प्रतिपदनाति, वो माया हमको आवृत नहीं करती है, वो किसके नेत्र का बंधन करती है, वो जीव के नेत्र का बंधन करती है। इसलिए कहते हैं कि नाशो ये माया योग माया मदी आसक्ति, वह मेरी है ना, वो मुझ आश्रित है। जैसे मान लीजिए कि कोई मायावी है, मायावी भी है, माया है, वो माया से आवृत कौन होता है? मायावी होता है, पर उसका फल कहाँ जाता है? सभी देखने वाले आवृत होते, देखने वालों का नेत्र आवृत हो जाता है। मायावी में माया है, समझे ना, और उसी माया के कारण मायावी नहीं दिखता है। हाँ, पर मायावी जो नहीं दिखता है तो मायावी के न दिखने में वो माया किसको प्रतिबंध करती है? लोगों को प्रतिबंध करती है, और उसको नहीं करती, वो सबको देखता है। देखिए, वह सबको देखता है, है कि नहीं, उसको प्रतिबंध हो नहीं करती है माया। प्रतिबंध किसको करती है? हाँ, दूसरों को प्रतिबंध करती है। तो सभी की बुद्धि में ही तो आवरण होगा उस माया के कारण, मायावी में कहाँ होगा? माया को जो आवरण है उसका संबंध किससे पड़ेगा? हाँ, उसके संबंध उससे पड़ेगा भाई। समावृत माम को समझने का प्रयास आप करिए। समावृत माम का मतलब ये है कि वो मुझे नहीं देखते हैं। समावृत माम का अर्थ ये नहीं है कि मैं उनको नहीं देखता हूँ भाई। समावृत समावरण बीच में है, पर अब यदि इस ढंग का मानेंगे तो भाई कोई आवृत हो गया तो वह उसको नहीं देखेगा तो ये भी उसको नहीं देखेगा। मान लीजिए यहाँ पर्दा लगा दीजिए तो हम आपको नहीं देखेंगे, आप भी हमको नहीं देखेंगे है? और मच्छरदानी में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो बाहर से नहीं दिखता आदमी, पर अंदर वाला बाहर को देखता है। ध्यान में आएगी? यहाँ ये बताना है कि वो माया, जैसे मायावी की माया जो है, वो मायावी की माया दूसरों को आवरण का हेतु बनती है ना। इन्हें दूसरे मायावी को नहीं देखेंगे, मायावी जैसा चाहेगा वैसा देखेंगे, लेकिन मायावी सबको देखेगा। तो वह माया जिसलिए मायावी के आश्रित है, इसलिए मायावी को बंधन नहीं करती है, मायावी के बंधन का हेतु नहीं बनता है। इसी प्रकार ये परमेश्वर जो है, इसको यह माया जो है, जिसलिए ये माया परमेश्वर आश्रित है, इसलिए परमेश्वर को बंधन नहीं करती है। और परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब जानता है, और जीव परमेश्वर को नहीं देखता है, और परमेश्वर सबको देखता है। परमेश्वर सबको देखता है और ये जीव को परमेश्वर नहीं दिखाई देता है, सामने रहने पर भी नहीं दिखाई देता है। कल भी हमने कहा था ना, वो दृष्टांत बहुत बार आपको सुना चुके, जयपुर वाला। तो मायावी ने महाभारत का खेल दिखाया, सबको महाभारत का खेल दिखाया, पर राजा ने जो प्रबंध किया था कैमरा से फोटो खींचने का, कि महाभारत जब दिखे तो सब दृश्यों का फोटो खींच लेना, तो उसमें एक ही चित्र आया, वो मायावी का चित्र आया, और वो माला लेकर ऐसे बैठ के जप कर रहा, और दूसरा चित्र नहीं आया। तो इसका मतलब मायावी वहीं बैठा था कि नहीं? मायावी वहीं बैठा था और माला लेके जप कर रहा था, और जैसा संकल्प कर रहा था वैसे सबको दिख रहा था। यही उसकी माया की विलक्षणता थी कि वो मायावी सबको नहीं दिख रहा था, जैसा संकल्प कर रहा था वैसा सबको दिख रहा था। ये प्रत्यक्ष घटना है। और यदि मायावी न बैठा होता तो फोटो में मायावी कैसे आता? तो सभी फोटो में तो एक ही चित्र आया, दूसरा चित्र तो आया ही नहीं, उसी का आया। इसका मतलब मायावी वही माला लेकर के बैठा था, पर उसकी माया की यही विशेषता है कि वह किसी को दिखाई नहीं दिया, और वह जैसा संकल्प करके रखा था वही चीज सबको दिखाई दी। ऐसे परमेश्वर महामायावी है। तो परमेश्वर महामायावी है, माया उसको आवरण नहीं कर सकती, वह सबको देख रहा है, एक एक सबके एक एक छोटे छोटे कर्म का जो है और संस्कारों को जान रहा है, और उसी के अनुसार फल विधान कर रहा है। जैसा वो दिखाना चाह रहा है वैसा वैसा सबको दिख रहा है, लेकिन वही दिख रहा है जहां वो मायावी बैठा हुआ है, और मायावी नहीं दिख रहा है, मायावी दिख नहीं रहा है। तो उसकी सर्वज्ञता में माया कोई अंतर नहीं डाल सकती। इसी को कह दिया कि असौ योग माया मदीया सती ममेश्वरस्य मायाविनो ज्ञानम न प्रतिबधनाति। मेरे ज्ञान का प्रतिबंध न वहां से लाएगा, ना सौ यथा अन्यस्यापि मायाविनो माया ज्ञानम जैसे अन्य मायावी की भी जो माया मायावी के ज्ञान को प्रतिबंधित नहीं करती है तद्वत् उसके समान यत एवं आता जिसलिए ऐसा है इसलिए थोड़ी सी टीका देखिए नहीं यम माया मायाविनो विज्ञानम प्रतिबंधनाति ये माया जो है मायावी के विज्ञान को प्रतिबंध नहीं करती है क्यों मायात्वात् माया रूप होने से लौकिक माया मायावत् जैसे लौकिक जो माया है वह जिसके आश्रय रहती है उस मायावी को वह प्रतिबंध नहीं करती है माया इसी प्रकार भगवान के आश्रय रहने वाली जो ये माया है वह भगवान को प्रतिबंध नहीं करती है अथवा दूसरी एक दूसरी दूसरा अर्थ करते टीकाकार न ईश्वर से माया प्रतिबद्ध ज्ञानो ईश्वर का जो ज्ञान है वह माया प्रतिबद्ध ज्ञान नहीं माया प्रतिबद्ध ज्ञान नहीं हाँ न ईश्वरो माया प्रतिबद्ध ज्ञानो ईश्वर माया प्रतिबद्ध ज्ञान वाला नहीं है क्या तात्पर्य निकला ईश्वर का ज्ञान माया प्रतिबद्ध नहीं ईश्वर माया प्रतिबद्ध ज्ञान वाला नहीं है क्यों मायावित्वात् क्योंकि ईश्वर है मायावी लौकिक मायाविवत् जैसे लौकिक मायावी माया प्रतिबद्ध ज्ञान वाला नहीं होता है इसी प्रकार जो है ईश्वर माया प्रतिबद्ध ज्ञान वाला नहीं तो दोनों अर्थों में क्या अंतर निकला पहले में जो है माया ईश्वर ज्ञान को प्रतिबंधित नहीं करती है और दूसरे में क्या निकला कि मायावी जो है माया प्रतिबद्ध ज्ञान वाला नहीं होता है यही तो अंतर हुआ ना पर शब्दों का ही अंतर हुआ शब्दों का ही अंतर हुआ ना मैंने इसलिए दो अर्थ किया कि वहां पर क्या है कि उसी वाक्य जो जो है ना माया मदीया सती मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानम न प्रतिबध्नाति समझे ना यथा अन्यस्याति अब इस वाक्य का दो प्रकार से अर्थ कर दिया दो शैली से अर्थ कर दिया पर यहां पर विचार ये करिए थोड़ा शंका तो मैं उठा दूंगा उत्तर तो स्वामी जी देंगे कि ये बताइए कि माया के बिना माया के बिना परमेश्वर सर्वज्ञ होता है नहीं होता ना तो माया के बिना तो ईश्वर सर्वज्ञ होता नहीं तो जो ईश्वर की अब यहाँ पर देखिए माया के बिना सर्वज्ञ नहीं होता है तो माया तो हेतु हुई सर्वज्ञता में उसके सर्वज्ञता में हेतु कौन हुई माया हुई तो सर्वज्ञता में हेतु हुई तो उसने जो उसका ईश्वर का मूल स्वरूप था जिसमें सर्वज्ञता अल्पज्ञता की कल्पना नहीं की जा सकती है उसको प्रतिबद्ध किया कि नहीं किया भाई उसको प्रतिबद्ध किया कि नहीं किया भाई जो ब्रह्म स्वरूपता थी है? उसमें तो सर्वज्ञता नहीं थी वो तो ज्ञप्ति स्वरूपता थी अब माया के कारण सर्वज्ञता का उदय हुआ तो सर्वज्ञता का जब उदय हुआ तो विशिष्ट हुआ तो विशिष्ट हुआ तो सामान्य स्वरूप का आवरण किया कि नहीं उसने तो बाहर से लगता है किया पर वस्तुतः नहीं किया क्योंकि ईश्वर को अपने सामान्य स्वरूप का ज्ञान नित्य रहता है ईश्वर को वो सर्वज्ञता के साथ साथ ही अपने सामान्य स्वरूप का ज्ञान नित्य रहता है इसलिए वो सर्वज्ञता को वो विशिष्ट ज्ञान करके लेता, अपने अपना स्वरूपभूत ज्ञान वही रखता है, स्वरूपभूत ज्ञान वही रखता है पार्ट के समान है? और यहाँ आवृत हो जाता है, यहाँ भी वो सामान्य, यहाँ क्या है कि सामान्य ज्ञान जो आपका सामान्य स्वरूप है, वो सामान्य स्वरूप आपका इस समय भी है प्रकट, पर वो सामान्य स्वरूप में यदि आप जगे रहे ईश्वर के समान, तब ये जो माइक प्रतिबंध जो दिखाई देता है ये प्रतिबंध व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण जो अल्पज्ञता है, यदि सामान्य स्वरूप में आप जग जाए तो ये अल्पज्ञता व्यर्थ हो जाएगी कि नहीं, ये आपको विशिष्ट नहीं बना पाएगी, ये आपको विशिष्ट नहीं बना पाएगी। तो ईश्वर मैंने उपाधि में तो अंतर है ही है, पर वहां पर जो ईश्वर का ज्ञान है वह अपने सामान्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर, इसलिए ज्ञानी जब होता है तो अपने जब अपने सामान्य स्वरूप में जो है स्थित हो जाता है तो ये उसको कहां प्रतिबंधक होती है, ये बात। हाँ तो ये तो माया हुई ना, पर भाई विशुद्ध सत्व प्रधान होने में ईश्वर में स्वरूप प्रतिबंध, स्वरूप प्रतिबंध नहीं माने विशिष्ट प्रतीति होने पर भी उसके स्वरूप का प्रतिबंध नहीं, यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतीति है वो स्वरूप का प्रतिबंधक होकर के बैठी हुई है, ये तो बंधन हुआ ना। मानते नहीं है पर आगम वाले को वेदांत नहीं मानता है, कब नहीं मानता है, ज्ञान हो जाने पर ना, ज्ञान हो जाने पर नहीं मानता। वहाँ भी जैसे वहाँ मानते ऐसे यहाँ मानते, वहाँ भी जो बद्ध है वो उसमें कहाँ मानते, उसमें कहाँ प्रकट है, शिवत्व कहाँ प्रकट है, ऐसे यहाँ भी ईश्वरत्व कहाँ प्रकट है, ज्ञान होने पर होगा। स्वरूपावस्थान जब हो जाएगा तब माया प्रतिबंध नहीं रहेगा, और इस समय तो माया प्रतिबंध है ही है, भले ही आपको माया प्रतिबंध बन नहीं सकता, बन नहीं सकता पर भान तो आई है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि अहम वेदा है, मैं तो जानता हूँ, क्या जानते हैं आप, अहम। अब यहां भी देखिए कैसे जानता है भगवान, मायया है कि नहीं, मायया, क्योंकि माया को छोड़ करके ये भी नहीं बनेगा ना। देखिए वही माया जो सबको आवृत कर रही है और सबको नेत्रों को आवृत करने से मुझे वह नहीं देख रहा, और उसी माया से मैं सबको देख रहा हूं, माया जड़ है क्योंकि उसकी स्वतः सत्ता नहीं है, है? पर ईश्वर तो जड़ नहीं है, तो वह उस मायोपाधि के द्वारा सबको जान रहा है, और वही माया जो है वह सबको ईश्वर को नहीं देखने दे रही है, क्योंकि यहां भी माया तो लेना पड़ेगा ना। तो यहां भी ये समझना चाहिए कि अधीन हो गई ना, स्वाधीन हो गई माया, यहां माया है स्वाधीन। हमेशा शक्ति के विषय में आप देखिए कि शक्ति जब तक आपके अधीन है तब तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं, और आपकी अधीनता छूटी, आपके कंट्रोल छूटा, आपके सिर पर हावी हो जाएगी। विद्युत जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक आप उससे प्रकाश ले सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर कंट्रोल छूटा कि आपको मार देगी, मृत्यु का हेतु हो जाएगी। शक्ति के विषय में हमेशा यही बात है, यद्यप शक्ति जो है तो शक्ति अपने अधीन जब तक है तब तक नेत्र आपके अधीन है, इंद्रिय शक्ति आपके अधीन है, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, पर आपकी अधीनता छूट जाए तो आपको पता नहीं कहां ले जाकर गिरा देगी, आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर के अधीन है, इसलिए वो जो है भगवान कहते हैं कि उसी माया शक्ति के द्वारा जो सबको सबको आवृत कर रही है, उसी माया शक्ति की जो सबको मूढ़ बना रही है, है? वह सभी लोग जितने हैं वो मोहग्रस्त हो गए हैं उसी के कारण, लेकिन जिसके कारण सभी लोग जो है मोहग्रस्त हो गए हैं उसी माया के द्वारा कालत्रयवर्ती सभी भूतों को मैं जानता हूं। तीनों काल में रहने वाले जो है सभी भूतों को मैं जानता हूं। इसी बात वे अहम वेद किसको समतीतानी वर्तमानानी और भविष्याणी च, जो व्यतीत हो गए हैं उनको भी जानता हूं, जो वर्तमान हैं उनको भी जानता हूं, और जो आगे होने वाले हैं उनको भी जानता हूं। ये सर्वज्ञता है हमारी, और उसी माया के द्वारा जानता हूं, जो माया जो है वह सबको मूर्ख बना के रखी है। तो इसमें शक्ति अपने हाथ में है, तो इसीलिए जो है इसीलिए मैं सर्वज्ञ हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर हूं, क्योंकि उस माया को हमने अधीन करके रखा है, माया का आवरण मेरे ऊपर नहीं। आप तो ऐसे हैं, पर तू कह दिया ना, तू कश्चन माम न वेद। हाँ देखिए अभी बताते हैं, पहले तो तू कह दिया, तू इसके व्यावर्तन के लिए कह दिया, ठीक है भाई जो है, फिर तो सभी ऐसे हो सकते हैं, कहते हैं नहीं ये जो बंध द्योतनायक तू से दे, ये बंधन की भी करती, किसको बंधन करती है, कहते हैं कि देखो माम कश्चन न देखा। अब कश्चन में बहुत विचार करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, जब तक विशिष्ट अहंता रखने वाला ये रहता है तो ऐसा कोई भी मुझे नहीं जानता, तभी तो कश्चन बनेगा ना। जब अपना सीमित अहंकार छोड़ देगा तो कश्चन नहीं रहेगा, वो अथवा कहते हैं कि जब तक मेरी भक्ति नहीं करता है, भक्त नहीं है, तब तक कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा अहंकारी हो जाए, कोई भी मुझे नहीं जानता। इसलिए भाष्यकार भगवान टीकाकार लोग जो है इस प्रकार का अर्थ करते हैं कि जब तक अहंकार छोड़ करके मत शरणापन्न नहीं होता है, अहंकार छोड़ करके मत शरणापन्न हुए बिना कोई भी माम नहीं जानता, कोई भी मुझे नहीं जानता। इसलिए दोनों दृष्टि से आप देखेंगे, ज्ञान दृष्टि से भी सीमित अहंता तो छोड़नी पड़ती है, सीमित अहंता का अहंकार छूट ही जाएगा कार्यकरण संघात का, और भक्त भी अपनी अहंता को परमेश्वर में समर्पित कर देता है, तो वही जो है दर्शन का अधिकारी होता है, बल्कि सर्वदर्शन मत, मैं सबके सामने हूं पर मुझे नहीं जान सकता कोई, क्यों, उसी माया के कारण। तो इसी को कहते हैं कि जैसे मायावी वहां पर रहने पर भी वहीं रहता है, सामने सबके है, वो महाभारत का दृश्य सामने नहीं है, मायावी सामने है, पर मायावी सामने है पर मायावी दिखाई नहीं देता है, कोई भी मायावी को देख नहीं पाता है। क्या देखता है कि वो मायावी जो दिखाना चाहता है वो देखता है। इसका मतलब क्या हो गया, मायावी जो दिखाना चाहेगा वो यदि दिखा सकता है तो मायावी जिसको अपने को अपना स्वरूप दिखाना चाहेगा वो तो देख सकेगा कि नहीं देख सकेगा। तो मायावी के शरणागत जो हो जाएगा, इसी को त्रिक शास्त्र में ही मानते हैं कि भाई माया के द्वारा जो है पशुपति ने माया रूपी पास से इसको बांध दिया है, अब पशुपति को प्रसन्न करो। अरे जिसने बाधा जो बाधा है सो छोड़े, उसी ने बाधा है तो वही छोड़ेगा कि नहीं, तो सो छोड़े उसी ने बाधा है तो वही छोड़ेगा कि नहीं। तो भक्त तो ये समझता है ना कि मैं तो अपना बल हमने छोड़ दिया, मैं तो आपके शरण में हो गया, आप बाधे आ छोड़ो हमको छोड़ो। कहते एक महात्मा थे वृंदावन में स्वामी जी, वो रोज वो परिक्रमा करते थे गोवर्धन, और बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी। एक दिन उलझ गई, कोई वो कांटा था वो कांटा में उलझ गई, खड़े हो गए वहां, खड़े हो गए कोई भी जब जो आवे, पुराने महात्मा थे हमारा, खड़े मैं छोड़ा तो जो बात है सो छोड़, जिसने बाधा है वही छोड़े, मैं भी नहीं छोड़ाऊंगा तुम भी नहीं छोड़ो। जो बाधा जिसने बाधा है वो जो है छोड़ेगा। खड़े रह गए 7 दिन, अंत में फिर आना पड़ा छोड़ाने के लिए, गोपाल को आना पड़ा जो है वो छोड़ाने के लिए। भक्त है तो भक्त कहता भाई तुम छोड़ाओ मत छोड़ो, तो तुम्हारे शरण में है छोड़ा मत छोड़ो। और ज्ञान में भी यही प्रक्रिया है, जब आप सीमित अहंता छोड़ करके और तत्स्वरूप भूत बनते हैं ना, तो सीमित अहंता लेकर के तो कोई तत्स्वरूप बनेगा नहीं, तो अपनी सीमित अहंता तो आपने छोड़ ही दिया, तो सीमित अहंता छोड़ दिए तो आप व्यापक हो गए, तो आपकी माया छूट गई। तो प्रक्रिया कहीं की भी हो इसी प्रकार की बनती है। तो कहा माम तो वेदन कश्चना, तो इस प्रकार कश्चना मैंने मेरी भक्ति के बिना कोई भी जो है इस प्रकार का नहीं जान सकता है। थोड़ा सा हम लोग ठीक भाष्य ले लें। अहम तो वेद जाने, मैं जानता हूं, किसको जानते हैं आप, समतीतानि समतिक्रांतानि भूतानि वर्तमानानि च, जो बीत गया है, है? समतिक्रांतानि भूतानि और वर्तमानानि च, और भविष्यानि च, भूतानि भूतानि सबके साथ लगा, समतिक्रांतानि भूतानि हो गया ना, और वर्तमानानि भूतानि और भविष्यानि च भूतानि, जो भूत हो चुके हैं, जो प्राणी हो चुके हैं, जो इस समय हैं, जो भविष्य में होंगे, सबको जानते हैं। वेदाहम माम तो वेदन कश्चन मद भक्तम मुक्त्वा मत शरणम एक मुक्त, मेरे शरण में गया हुआ जो भक्त है उस एक भक्त को छोड़ करके बाकी कोई मुझे नहीं जानता है। मत तत्व वेदन अभावादेव न माम भजन्ते, अंत में निष्कर्ष निकाल दिया जो था ना, यहाँ पर प्रश्न था कि जो है क्यों नहीं आपका भजन करते हैं, अरे हमारा भजन क्या करें, मुझे जानते नहीं तो जो है वह जाने बिन न होए परतीति, और बिन परतीति होए नहीं प्रीति, अब जो है प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, पर जानेगा ही नहीं तो फिर कैसे जो है वह, इसलिए जानना आवश्यक। एक महात्मा ने अपना अनुभव बताया अब ध्यान का समझो, कवि का समझो। कि वो कहे कि हिमालय में चले गए, हिमालय हिमालय में चढ़ते चढ़ते हिमालय में घूमने का शौक था, तो हिमालय में घूमते घूमते जो है वह 12,000-13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। अब 13,000 से ऊपर फीट ऊंचाई पहुंचे, बर्फ बर्फ बर्फ ही बर्फ, दूसरा तो कुछ है नहीं वहां पर। कि उस बर्फ में एक मंदिर बना हुआ था शिव जी का, तो उन्होंने सोचा इस बर्फ में, बताओ इस बर्फ में कौन मंदिर बनाया। उनके साथ एक महात्मा थे, वो पीछे रह गए, छूटी गए। साहब बर्फ में कौन मंदिर बना, तो मंदिर की तरफ चले। तो मंदिर की तरफ जब चलने लगे तो उन्होंने देखा कि एक मृग जो है काला, बिल्कुल काला मृग। तो उनको और आश्चर्य हुआ कि काला मृग तो राजस्थान में होता है, हिमालय में तो काला मृग होता नहीं, इतने बर्फान में ये काला मृग कहां से आ गया। फिर दूसरा आश्चर्य हुआ, तो उनके मन में आया कि हो सकता है तो कोई सिद्ध पुरुष हो काला मृग। इतना उनके मन में आना था कि वो काला मृग वहां से उछला, तो बहुत दूर था, वहां से उछला तो उनके सामने आ गया। तो उनको और हो गया कि कोई महापुरुष है, तो सामने आ गया तो ये देखने लगे, तो वो भी देखने लगा, तो मृग बोलता है ज्ञान।